Al-Humaza, il diffamatore. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. ويل لكل همزة لمزة. Guai ad ogni diffamatore maldicente. الذي جمع مالا وعدد. Che accumula ricchezze e le conta. يحسب أن ماله أخلده. Pensa che la sua ricchezza lo renderà immortale? كلا لينبذن في الحطمة. No, sarà certamente gettato nella voragine. وما أدراك ما الحطمة. E chi mai ti farà comprendere cos'è la voragine? È il fuoco attizzato di Allah. Che consuma i cuori. In vero si chiuderà su di loro. In estese colonne.